چو توفان خروشی دشت از گار شده هفت رنگ در شب تیره دیوانگی دل به رنجی گریزان در در سرد و خلد Tutaj w oryginalnej wersji piosenki Kaszka i Mouzenowi Namczu towarzyszy Golshifteh Farahani. Na koncercie, który odbył się już ponad tydzień temu, w poprzednią niedzielę w Berlinie, tak znamienitych gości nie było, ale to właśnie tą piosenką Mouzen Namczu otworzył swój koncert. Potem było tylko lepiej. شدم به جهان چون ندیدم اثری بلوا شدم گاهی سر بر پا شدم رویت هماره رو به پاییز بود نیز بود پالیز بود نیز بود بالا شدم به جهان چون ندیدم اثری بلوا شدم گاهی سر بر پا شدم رویت هماره رو به پاییز بود نیز بود پاییز بود نیز بود در دل آتش غم روخت پاک خانه کرد دید سیل خون به دامنم بس روانه کرد آفتاب عمر من فرو رفت و ماه من از افق چرا سر برون نکرد هیچ و صبح و دن شد فلک چون شفق زخون دل مرا لالگون نکرد زروی مهد جانان پرد برگشا در آسمان مهرا منفعل نما به ماه رویت سوگند که دل به مهرت پاوند به طره اجان قسم بزند و پازند به جانم آتش هفکند فراغ رویت دل بند بیا نگارا جمال خود به بالا بود و راحت زمن کچ بود عشق تو در ببرم پاییز بود لیز بود پاییز بود پاییز بود لیز بود بالا شدم به جهان چون ندیدم اثری بلبا شدم گاهی سر بر پا شدم رویتم آره رو به پاییز بود لیز بود پالیز بود لیز بود اقال رو به بالا بالا بود و راحت زمن کش بود عشق تو در ببرم پاییز بود لیز بود پاییز بود پاییز بود لیز بود لیز بود پالیز بود لیز بود لیز بود پالیز بود پالیز بود پالیز بود پالیز بود خیس بود لیز لیز بود Haftat, czyli 70, to druga piosenka, którą Mohsen Namjoo wykonał na koncercie w Berlinie w poprzednią niedzielę. Cztery osoby były na scenie, poza Mokzenem Namdżu, który śpiewał, grał na gitarze i setarze. Byli też towarzyszący mu Anders Nilsson, grający na gitarze, Sean Conley, grający na basie i Yahya Alhansa, grający na perkusji. Haftat wzbudził oczywiście znaczące uśmiechy wśród publiczności, ale Mokzen Namdżu zaczął od tłumaczenia, że była to pierwsza piosenka, którą napisał w 2008 roku przy użyciu swojego pierwszego iPhone'a. I gdy pisał słowa, chciał napisać Eske Todar Baram Paizbut, ale autokorekta telefonu poprawiła mu to na Eske Todar Babram Paizbut. I z miłości, która miała być dla mnie jesienią, stała się miłością, która była tygrysią jesienią. Chyba tak by to trzeba przetłumaczyć. Mokzenowi Namdżu na tyle to się spodobało, że takie słowa zostały. A ja często zastanawiałem się, dlaczego te słowa Mokzena Namdżu są takie trudne do przetłumaczenia. Jak znaleźć w nich sens? I teraz już wiem, skąd biorą się pomysły na teksty Mokzena Namdżu. Haftat to kombinacja starego wiersza miłosnego autorstwa Tadzia Esfahaniego i nowego wiersza właśnie autorstwa Mokzena Namdżu. Zapytany, a cóż też znaczą te słowa Haftat Rube Balabut, czyli 70 było w powietrzu, Mokzen Namdżu uśmiechnął się i powiedział, no wiecie, to piosenka miłosna. Mamy taki kształt, taka jest nasza anatomia. No wiecie, wszystko było okej, twoje 70 było w górze, a 70 po persku zapisywany jest w postaci litery V i zera, które jest bardziej taką kropką. No i Mokzen Namdżu dodał, no cóż, chyba za dużo tłumaczę i zaczął grać następną piosenkę. Dużo podczas tego koncertu było utworów w miarę nowych, to przede wszystkim w pierwszej części koncertu. Po mniej więcej połowie, po godzinie nastąpiła 20-minutowa przerwa, po której Mokzen Namdżu wyszedł sam na scenę i zagrał ten utwór. خدا یا محبت دلها به دلها به ما فسان دل ما که لیلی و مجنون فسان شود حکایت ما جاودان شود غمم راز چشمم نمیخوانی از این غم چه حالم نمیدانی پس از تو نمونم برای خدا تو مرگ دلم را ببین و برو چو توفان سختی ز شاخه غم گل هستیم را بچین و برو که هستم من آن تک درختی که در پای توفان نشسته همه شاخه های وجودش ز خشم طبیعت شکسته Mohsen Namju, Ej Sareban. Pierwsza piosenka, która została wykonana po przerwie podczas koncertu, który miał miejsce w Berlinie w poprzednią niedzielę. Solo zagrana ta piosenka na setarze przez Mohsena Namju przez chwilę pozwoliła mi myśleć, może nawet mieć nadzieję, że druga część koncertu będzie recitalem solowym Mohsena Namju. No tak się nie stało. Pozostali towarzyszący mu muzycy wrócili za chwilę na scenę, a Mohsen Namju powiedział, że no to teraz zaczyna się koncert. Teraz będziecie z nami śpiewać, ale tylko wtedy, kiedy Yahya da vam znak. اگر نه من همان خاکم که هستم یک روز سر زلف بلندت چینم بهره دل مسکینم اینم جگرم اینم اینم یک روز که باشم است لایقل و ترد و سوس یک روز عرص گردم اطراف تو را گردم کشتی ای شبم جاری از خاک برآورم تو بر آب نشانم تو دور از همه بیزاری دریای خزر گردم، خواهی تو اگر جونم محصول هنر گردم، خواهی تو اگر جونم یک روز بسر گردم، یک روز نظر گردم، 500 سر سردرگم. ای وای ای وای ای وای، حبل المتین کیست جمعاً به تو آویزیم، لا تفرقوا واعتصموا لا تفرقوا واعتصموا لا تفرقوا واعتصموا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفر جميعا ولا تفر، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفر جميعا ولا تفر، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفر. واعتصموا بحبل الله، واعتصموا به، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفر. يجروز بشيداي در زلف تو آویزم، یک روز دو چشمم خیز، یک روز دلم چون گیس، آشفته و ریساییس، بردار دگر بردار، بردار به دارم زن، از روی پل فردیس در دریای خزر گردم، خواهی تو اگر جون صد سینه سپر گردم، خواهی تو اگر جونم یک روز بسر گردم، یک روز نظر گردم، 500 سر سردرگم. ای وای ای وای ای وای، جمعاً به تو آویزیم، آبست و سریشم من، جمعاً به تو آویزیم، اگزاز و دیاز پامی، جز زلفت آرامی، چون زلفت و نارامم، رسوا و پریشم من، سه شوار، سه شوار، سه شوار. دریای خزر گردم، خواهی تو جون صد سینه سپر گردم، خواهی تو اگر جونم محصول هنر گردم، خواهی تو اگر جونم یک روز و سرگردم یک روز نظر گردم 500 سر سردرگم ای وای ای وای ای وای. To było najlepsze GIS kiedykolwiek wykonane z publicznością, powiedział po tym utworze Mohsen Namdżu, czym oczywiście wzbudził gorącą owację. Skąd takie dyrygowanie publicznością? Przyznam szczerze, że nieco przeszkadzało mi to, chyba tak mogę powiedzieć, że koncert był dość drobiazgowo zaplanowany. Mohsen Namdżu powiedział kilkukrotnie, że jeśli będziecie chcieli, żebyśmy coś zagrali, to my tego nie zagramy. My mamy swój plan na ten koncert. Wy tu sobie jeszcze będziecie klaskać, a my zagramy jeszcze 5 piosenek i musimy wsiadać do autobusu, który zawiezie nas do hotelu. Co się okazało? Okazuje się, że ten koncert był rejestrowany i wnioskuję, że za jakiś czas będzie można go posłuchać w dobrej jakości. Wtedy oczywiście na pewno w Radiu Teheran to zrobimy. Co nie znaczy oczywiście, że piosenek, które Mohsen Namdżu wykonywał podczas koncertu w Berlinie, nie będziemy dziś słuchać w innych wersjach koncertowych. Następna w kolejności była ta, Name. از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامم انی رای تو دهرم من هجر کلقی آمم دارم من از فراغش در دید صد علامم لیست و او اینی حاضر عاشق شوار نروزی کار جهان سرایم ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی هرچند و کاز و مودم از بین بود سودم من جرب المجرب حلت به ندامن گفتم ملامت هایت گر گرد دوست گردن والله ما رعینا حبن بلا ملامن عاشق شوار نروزی کار جهان سرمایه ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی از طبیبی احوال دوست گفتم پرسیدم از طبیبی احوال دوست گفتم فی بعدها عذابون فی قربها السلام فی بعدها عذابون فی قربها السلام حافظ چو طالب آمد جامی به جان شیرین حتی از او و من هو کأسن من الکرامن عاشق شعر نروزی کار جهان سرایه ناخوانده نقش مقصود از کار گر افتد به دستم آن

lai la la lai la la lai la la la la lai la la lai la la la. Lai lai lai la la la la lai lai lai la la la la lai lai la la la la la la la la la. Lai lai lai la la la la lai lai la la la la lai lai la la la la la la. Lai lai la la la lai la la la la la la la la la la la la la la. Lai lai la la la lai la la la la la la la la la la la la la la. Khambaji maro khambaji maro khambaji chawat rashar bakhmara wa khambaji livet parre hanara wa khambaji khambaji maro khambaji maro khambaji lai lai. Obok mnie podczas koncertu Mohsena Namjoo, który odbył się w poprzednią niedzielę w Berlinie, siedziała 55-letnia Iranka, która przyleciała z Teheranu. Nie przyleciała oczywiście specjalnie na ten koncert, ale wybrała się na niego ze swoim synem, który mieszka w Berlinie. Za chwilę bierze ślub ze swoją kanadyjską dziewczyną. A ona, dowiedziawszy się, że ja specjalnie na ten koncert przyleciałem z Warszawy, bardzo serdecznie zapraszała do siebie. Okazało się, że mieszka tuż obok ambasady Polski w Teheranie i przyjdzie nam się pewnie spotkać na jakąś dobrą herbatę z ciastkiem. A na samym koncercie tymczasem zrobiło się nieco żwawiej. Mohsen Namjoo zagrał, co tu dużo mówić, chyba najbardziej udaną piosenkę, którą nagrał w ciągu kilku ostatnich lat. هم کن گرجس گرجیا خاتون ایالت جورجیا. ای چایم را گیف میبر. بر مرا فرو کن، مرا به سباب دست بزن، تیزم کن، لهم کن. آی قبل از آماده باش عباس میرزا، به اردویم در آی. والله که ترکمانچای را من نبستم ندادم، من به تو میدهم این همه ایالت قفقاز و آتلانتای جورجیا. آی گرجیا، گرجس گرجیا، خاتون ایالت جورجیا. به یک انگوش در خزر فرویم بر، باز درار و فرویم بر، مثل قصد شهادت قبل از آماده باش شکست خورده عباس میرزا. آی روزا روزا روسا روسیه، پرد زرنج من همه دوسیه. بکن مرا گرجیا، خاکم کن، به زمینم زن، بچلان مرا کرتانیتزه و اشاق چند رنگ. دوباره بنویس مرا، ترکمانچایم را، گرجستانم را پس بده. Bodaj po każdym koncercie teraz Mohsen Namjoo tłumaczy się z tych słów, które padają w tej piosence. Ej, oddaj nam Gruzję. Mówi, że oczywiście ta piosenka nie ma nic wspólnego z oddawaniem Gruzji i żeby nikt jej absolutnie w ten sposób nie interpretował. Tu zazębia się ze sobą kilka wątków tak naprawdę i Abbasa Mirzy, czyli irańskiego dowódcy wojskowego, który walczył z Rosją, ale też między innymi wątek gruzińskiego zapaśnika Kurtanidze właśnie tytułowego, który zawsze pokonywał irańskiego zapaśnika. No i wątek miłosny, gdzie miłość fizyczna jest opisywana językiem walki zapaśniczej. Po tej piosence Mohsen Namjoo powiedział, że zostały już tylko dwie piosenki do zagrania. I zanim pojawiła się ta przedostatnia, można było jeszcze myśleć i zastanawiać się, które dwie piosenki to będą. Pojawiła się piosenka No Bahari, na którą my już dzisiaj w Radiu Teheran nie znajdziemy czasu, bo na finał naszego spotkania musi pojawić się to, co w finale koncertu Mohsena Namjoo także pojawić się musiało. Za ostatnią godzinę dziękuję już Bartosz Gil. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień. Wtedy może bis z koncertu Mohsena Namjoo. Do usłyszenia. We'll be right back.